gider düğüne. Boylarına kurban. Ben vurulam büyüğüne. Boylarına hayran. Kör olası anaları. Boylarına kurban. Vermiyor ki sevdiğine. Boylarına hayran. Kör olası anaları. Boylarına kurban. Vermiyor ki sevdiğine. Boylarına. Başında güzeller boylarına kurban. Yarime bakıyor eller boylarına hayran. Bir güzelin hatırına boylarına kurban. Başa geldi türlü haller boylarına hayran. Bir güzelin hatırına boylarına kurban. Başa geldi türlü haller boylarına hayran.